नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं हिंदी में कहूंगा, क्षमा कीजिए, मुझे गुजराती नहीं आते। तो थोड़ा कथा बोलने के पश्चात श्री राधा गोपीनाथ प्रभु जो आपके समक्ष बैठ रहे हैं, गुजराती में हरि कथा परिवेशन करेंगे। सेलफोन जरा सा बंद कीजिए, कृपा करके आपका सेलफोन बंद कीजिए। सबके पास सेलफोन है ने? शिशु वृद्ध सबके पास है, तो जरा सा बंद कीजिए, स्विच ऑफ करो। तो आप सब पुण्यशाली पुण्य भूमि भारत भूमि के निवासी हैं। मेरी योग्यता नहीं है आप सभी पुण्यात्माओं के ऊपर बैठना और प्रवचन देना। मेरी एक ही योग्यता है कि मैं श्रील प्रभुपाद का शिष्य हूं। श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के स्वयं दूत हैं। उन्होंने सीधे गोलोक धाम से आए हैं श्री कृष्ण भगवान का आदेश लेके। भगवान कृष्ण पांच हजार वर्षों के पहले इस धरा धाम में आए हैं हमको भगवद गीता सिखाने के लिए, और 500 वर्षों के पहले उन्होंने वापस आए थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवद गीता में श्री कृष्ण हमको बताए उनके प्रिय भक्त अर्जुन के द्वारा, सर्वधामान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कृष्ण ने कहा कि और सभी प्रकार का धर्म यथा जाति धर्म, भौतिक धर्म, सामाजिक धर्म इत्यादि छोड़ के केवल इस धर्म ग्रहण करो, मेरे अर्थात कृष्ण के चरण में शरण ले लो। श्री कृष्ण शरणम मम, और श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम इस प्रकार करोगे मैं तुम्हारा सब पाप फल से मुक्त करवा दूंगा, मैं सोचा चिंता मत करो। तो एक ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में आए थे 500 वर्ष के पहले, और हमको बहुत सारा मार्ग प्रदान किए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। हरि नाम करो, हरि नाम के अलावा कोई दूसरा पंथा नहीं है। तो कि हरि नाम वास्तव रस्त है, इसकी सार्थकता श्रील प्रभुपाद जो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के स्वयं दूत है, इस हरे नाम एव केवलम शास्त्रीय वचन की सार्थकता अभिव्यक्त किए। कैसे? श्रील प्रभुपाद पूरे दुनिया में हरि नाम प्रचार किए हैं, जो संभव नहीं था कि म्लेच, चंडाल, यवन, अहिंदू तो पूरी श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण का नाम का कीर्तन करेंगे और सभी प्रकार का व्यसन, व्यभिचार, पाप जो हम जन्म से ये सब पाप से हम अभ्यस्त हैं, तो श्रील प्रभुपाद की आध्यात्मिक शक्ति, कृपा शक्ति, जो वे कृष्ण कृपा श्री मूर्ति है और कृष्ण की कृपा से जो उनके द्वारा आते हैं, तो हम जो एकदम पतित थे श्रील प्रभुपाद के पास जाते देशों की शिष्यों, तो उनकी कृपा से हम सभी प्रकार का दुराचार त्याग किए हैं और अभी तक हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में प्रयास करते हैं, भगवद गीता और समस्त शास्त्रों की वाणी का प्रचार करना, तो ये मेरी योग्यता है। तो मैं अधम हूं, मेरी एक ही योग्यता है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा ग्रहण किया हूं और उनका आदेश के अनुसार मैं प्रयास करता हूं भगवद गीता का प्रचार करने। तो इस हरि कृष्ण संस्थ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संस्थ शास्त्र के ऊपर स्थापित है, तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कलयुग का एक लक्षण है कि बहुत साधु, स्वामी, योगी, तथाकथित योगी जो वास्तव में भोगी है, तो अपना मन से काल्पनिक कथा कहते हैं, परंतु शास्त्र का स्पष्ट सिद्धांत को स्पर्श नहीं करते। शास्त्र का सिद्धांत क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। श्रीमद् भागवत का मूल सूत्र है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसी बात भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में अर्जुन को कहे कि मतः परतराम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे ऊपर और मेरे समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा वस्तु नहीं है, कुछ भी कृष्ण के समान या ऊपर नहीं है। तो कृष्ण परम है, ये शास्त्र, समस्त शास्त्र की वाणी है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदब अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। तो सकल शास्त्रों में वेद, पुराण, महाभारत, तो सभी शास्त्रों में तो एक ही वचन है, हर एक श्लोक में, हर एक अक्षर में कि कृष्ण भगवान है, उनकी प्रशंसा होती है समस्त शास्त्रों में। परंतु आजकल कृष्ण को भूल के अलग अलग कहते हुए काल्पनिक तथाकथित भगवान की पूजा होती है। तो ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है, परंतु यदि हम कृष्ण भगवान सर्वश्रेष्ठ है इसी बात को नहीं मानते हैं तो गौरव कहाँ है। यदि हम अपनी संस्कृति को चढ़ते हैं तो गौरव कहाँ है। इस भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ है। कैसे? शास्त्र में कहा गया है कि देवताओं भी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हम अभी स्वर्ग में हैं और स्वर्ग में विपुल भोग विलास करते हैं, परंतु जीवन का वास्तव उद्देश्य हम मिलेंगे भारत में। इसलिए देवता लोग जो इस पृथ्वी पर है देवताओं से कस जो भारतीय है हिंदू है देवताओं से प्रार्थना करते हैं भौतिक आशीष प्राप्त करने के लिए, परंतु वो स्वर्गवासियों प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारा अगला जन्म जैसे भारत में होगा, क्योंकि भारत में अवसर है कृष्ण भगवान की भक्ति करना। तो लगते है तो आप सब आपका पूर्व जन्म में स्वर्गवासी थे देवगण थे, क्योंकि आप सब पुण्यशाली हैं और आप अभी तो जमाना अलग हो रहा है, लेकिन खास गुजरात में तो कम से कम पूर्व काल में सभी लोग तो कम से कम शाकाहारी थे भगवान को मानते थे। तो लगते है तो खास गुजराती लोग तो सब पूर्व जन्म में अब स्वर्ग में थे और आपने प्रार्थना की हे भगवान कृष्ण हमको भारत में जन्म प्रदान कीजिए जिससे हम आपकी सेवा कर सकेंगे। तो आप अभी भारत में जन्म लिया है, परंतु आधुनिक काल का प्रभाव से वो पूरी संस्कृति परिवर्तित हो गई है, और इसलिए कि कृष्ण भक्ति करना जीवन का उद्देश्य है इसी बात को भूल गए। और आजकल ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य है टीवी देखना सीरियल देखना, तो टीवी में कुछ अच्छा भी होता है जैसे वो भगवत गीता प्रवचन होते हैं, लेकिन ज्यादातर खाली बकवास होते हैं। गीता में भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के तीन द्वार है काम क्रोध और लोभ, इसलिए बुद्धिमान लोग ये तीनों को त्याग करते हैं। परंतु टीवी देखने से क्या होता है काम क्रोध और लोभ उसके अलावा और कुछ नहीं है। काम मतलब इस चीज खरीद लो दूसरा चीज खरीद लो जो इसका जरूरत नहीं है, जैसे वो सेल फोन सबके पास सेल फोन है ना, तो पहले सेल फोन नहीं था तो किसी का जरूरत नहीं था, अभी जरूरत है सबका स्कूटर या टू व्हीलर है, पूर्व काल में जरूरत नहीं था, आजकल सबका जरूरत है फ्रिज टीवी मिक्सी गैस बॉटल तो पूर्व काल में जरूर नहीं था, आजकल जो शैम्पू ये सब चीज का जो है मेकअप लिपस्टिक क्या जरूरत, कुछ भी नहीं। तो भारतीय संस्कृति में वो एक्चुअली पूर्व काल में तो सभी लोग तो अलंकार रखते नहीं, पुरुषों भी कुंडल सोना का कुंडल, और आजकल वो नहीं है पान बीड़ी सिगरेट गुटखा है, ये क्या प्रगति है। तो शैम्पू खरीद लो, कुत्ता डॉग कुत्ता के लिए डॉग फूड खरीद लो। अभी आजकल भगवान जो गॉड अंग्रेजी भाषा में गॉड बोलते है, भगवान लोग के इतना प्रिय नहीं है और अपना घर का कुत्ता जैसे। तो पूर्व काल में है और सब लोग भगवान को खिलाए, आजकल कुत्ता को खिलाने है। तो कैसे संस्कृति नाश हो गए, शायद इस गांव में अभी तक कुछ ना कुछ संस्कृति हो रही है, लेकिन बॉम्बे अहमदाबाद में संस्कृति की पूरी नाश है। तो ये संस्कृति जो भारत में है श्रेष्ठ है या थी, क्योंकि यहाँ की संस्कृति का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। हर एक घर में ठाकुर जी रखना है और उनकी सेवा करना है, तो ये वास्तव संस्कृति है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूजा पाठ ध्यान भजन यही सब करना, यही संस्कृति। तो ये सब करना चाहिए और उसमें दिव्य आनंद प्राप्त होते हैं। तो हम इसके पहले हरि कीर्तन किया है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। कीर्तन धुन से दिव्य आनंद आते है नहीं, आनंद आनंद मिला उससे, हरि कीर्तन से दिव्यानंद मिलते मिलते हैं नहीं। तो हृदय चैतन्य प्रभु का प्रस्ताव था कि हम वर्ष में कम से कम दो बार इस प्रकार हरि कीर्तन करेंगे, जिससे सब गांव के निवासियों दिव्य आनंद अनुभव करेंगे। लेकिन मेरा प्रस्ताव है कि आप सभी लोग हर रोज हरि कीर्तन करो, हमारा आने के लिए प्रतीक्षा मत करो, हर रोज सुबह शाम को दोपहर हरि कीर्तन करो, नुकसान तो कुछ नहीं है, फायदा असीम होते, भगवान की पूरी कृपा मिलते। और ऐसा नहीं है कि हरि कीर्तन करने से और बाद में आपका कल्याण होगा, अभी अभी आपका मन शुद्ध हो जाएगा, शांत होगा और आप भगवान की पूरी कृपा आपका स्वयं का जीवन में आप अनुभव करेंगे। हम जो नीच पतित लज जाति के है, हम कैसे मछली मांस अंडा शराब व्यभिचार टी कॉफी तक सब कुछ छोड़ दे, कैसे संभव है, क्योंकि हम दिव्यानंद अनुभव करते हैं हरि कीर्तन से। तो हरि कीर्तन में प्रभाव है, वो हरि का नाम हरि से अभिन्न है और भगवान कृष्ण हरि सर्वशक्तिमान भगवान है। तो हरि कीर्तन किसी यही हमारी विनती है, हम यहाँ आए हैं विशेषकर इस विनती आप सभी पुण्यात्माओं के चरण पर करना कि आप सब हरि कीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। भगवान कृष्णा के असंख्य नाम है, कृष्णा केशव अच्युत अनंत गोविंद गोपीनाथ गोपाल गोपति नंद नंदन यशोद नंदन इत्यादि बहुत नाम है, परंतु विशेषकर इस कलयुग में इस हरि कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान हरि की पूजा पूर्ण होती है। इसलिए शास्त्र में बताया गया हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इति षोडशकम् नाम्नाम् कलि कल्मष नाशनम् नाथः प्रत्यरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इस हरि कृष्ण महामंत्र के 16 नाम में इसका जापने में और कीर्तन करने से कलियुग के सब कलमश अंतराय वो सब पूरा नष्ट हो जाएगा हरि कृष्ण महामंत्र के द्वारा। और यदि हम पूरी वैदिक शास्त्रों में अनुसंधान करेंगे इससे और उत्तम उपाय हम नहीं मिलेंगे, अर्थात यही उत्तम उपाय है। तो यही हमारी विनती है। तो आप सब पुण्यात्मा है, आप सब कृष्ण की सेवा के लिए आए हैं इस भारत देश में, आपका परम पुण्य है। तो आप ही इस अवसर ले लो, मानव जन्म प्राप्त करके सिर्फ खाना पीना सोना टीवी देखना करने से कुछ भी नहीं होते। हरि भजन करो, हरि कृष्ण महामंत्र जप किसी कीर्तन किसी प्रतिदिन अपने घर में या मंदिर में आप हरि कीर्तन करो, आपका आप पूर्ण कल्याण होगा निश्चित। भगवान स्वयं जो कृष्ण है स्वयं वापस आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस हरि नाम का रस आस्वादन करने के लिए। तो हरि नाम में कितना रस है, तो आप कृपा करके इस प्रस्ताव ग्रहण कीजिए और हरि कृष्ण महामंत्र जप करने के साथ भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कीजिए। भगवद गीता में संक्षेप में भगवान कृष्ण हमको पूर्ण उपदेश प्रदान किए जिससे हम आसानी से बिना दुख से इस मानव जन्म व्यतीत कर सकते हैं उनकी सेवा में। तो आप सब गृहस्थी लोग हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको सब कुछ छोड़ना है। आप जो भी करते हैं, आप यदि कृषक हो तो ठीक है, यदि आप दुकान के मालिक है तो ठीक है, जो भी करते हैं। आप बहुत टीचर है नहीं हमारे बीच, टीचर डॉक्टर ऐसे जो भी स्थिति में आप हो रहो और कृष्ण भक्ति आपका जीवन का लक्ष्य बनाए, यही हमारी विनती है। हम कृष्ण प्रेम अवतार चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में है। नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम दे गौरतुषे नमः। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं सबको हरि कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो इस हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने में कृष्ण भक्ति में तो कुछ भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण कर सकते या केवल हिंदू कर सकते, नहीं, हम ऐसे मुसलमान के विरुद्ध हमारा कुछ नहीं है, ऐसा जाति विचार तो कुछ नहीं है। तो सब जीव कृष्ण के दास है। तो कर्म फल के अनुसार कोई कोई उच्च जाति में जन्म लेते हैं, कोई कोई में जैसे एकदम नीच जन्म लेते हैं, परंतु भगवान कृष्ण सबको स्वागत देते हैं उनका हरि नाम कीर्तन में। तो इसी प्रेम भावना से कृष्ण भक्ति करना चाहिए, और इस प्रकार वो सब जो हरि कीर्तन में अंश ग्रहण करते हैं तो सब श्री कृष्ण की पूरी कृपा मिलेंगे, और प्रतिदिन प्रतिक्षण में उनके जीवन के प्रतिक्षण में दिव्यानंद अनुभव करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।